Ma elkezdődik egy sorozat, ahol inkognitóban lemerülünk az internet világába, és megnézzük szűz szemmel a közösségi média egyre sötétebb és egyre furcsább világát. Videó végére lehet, hogy te is megkívánod a pisi szexet. Fedezzük fel, mit lát valaki a közösségi médiából egy teljesen friss felhasználóval. Nézzük, meddig vezet ez a nyúlüreg. Hát igen, most egy kicsit itt vagyunk a klasszikus helyen. Az új formátumot szeretem, de sajnos most egyszerűen akkora őrület van, hogy nem tudom belerakni azt a időt és energiát a szerkesztésébe, amit megérdemelne az a formátum. Miközben eljött az ősz, és ilyen lehangoló már alapból, úgyhogy gondoltam, hogy akkor kicsit ezt ellensúlyozván visszatérhetünk ide a napsütéses kis sarkomba, még erre pár hónapra, amíg itt vagyunk, és akkor, amikor majd az új helyen leszünk, akkor végre meg lesz a tér arra, hogy olyan legyen az új műsor, ami a fejemben van. Szóval arra gondoltam, hogy az Instagrammal kezdjük, hogy ott Miker dobál föl, megcsináltam egy új Instagram fiókot, és ma, amikor fölmentem rá, gondoltam, elkezdem a streamet, letiltott. Azt mondta, hogy csinálja meg ezt a rohadt kapcsát, és akkor megcsináltam, és akkor újra beadott, és egy újra, és újra, és újra, és járdákat kerestem, meg zebrákat kerestem, meg buszokat kerestem, és már majdnem sírtam. És aztán feladtam. És azt mondta, hogy én most ezt olyan hagyjam békén őt. Úgyhogy csináltam egy új Instagram fiókot, és azt a visszaigazoló e-mailnél beírtam a kódot, és rögtön letiltotta. Aztán csináltam megint, és azt is rögtön letiltotta. Úgyhogy én megpróbáltam. Ja, és ezt közben úgy, hogy amikor a harmadikat csináltam, jó, akkor mondom, új IP címről, Surfshark-kal fogtam, átmentem egy másik IP címre, és ugyanúgy letiltott, úgyhogy most leszarom. Mondom, akkor hagyjuk. Amúgy csináltam Facebook fiókot is, az is rögtön letiltott. Érted, rögtön visszaigazoltam, és azt mondta, hogy na, akkor csináljak egy selfit, és akkor majd hát, ha jóvá hagyják. Nem tudom, ez már normális, csinálni kell egy selfit, az, hogy egy Facebook fiókod legyen. Itt tényleg meg fog valósulni a halott internet, hogy az élő emberek nem tudnak beregisztrálni, de úgy látszik, hogy a botokkal mégis tele van ez a platform, mind az X, mind a Facebook. Úgyhogy a TikTok, oda sikerült csinálnom egy felhasználót, úgyhogy azt fogjuk megpróbálni. Milyen a TikTokot egy vadidegű felhasználóként felfedezni. Meglátjuk, hogy sikerül-e valami érdekes dologra bukkanunk. De mindenképp érdekes, hogy mit dob be egy embernek, aki először van a platformon, legyen az fiatal, legyen az idős, mondom azért, néha randomizál, néz mindenféle cookie-t. Mit szeretnél csinálni? Meglátjuk, hogy mit tudunk összehozni. Bár most próbáltam ezeket így eliminálni, de nem biztos, hogy sikerült. Mondtam, hogy várunk sok szeretettel. Valamit bedob az elején, és aztán eldönti, hogy mit nézek. Úgyhogy mindjárt el is kezdjük. Elkalandozunk a TikTok világába, mint vadidegű felhasználó. Vajon bedob-e egy fókuszcsoportot, vagy jól van ez így. De azt tudom, hogy nagyon szeretik már a közösségi platformok mindenkinek a tiltást osztogatni. Korlátozzák a fiókokat, egy csomószor olyan fiókokat, ami amúgy ártatlan, miközben aki fizet, az egy csomószor úgy látszik, hogy ő több dolgot megtehet, nincsen rendes ügyfélszolgálat, szóval így elég ilyen egyoldalú a dolog, hogyha mondjuk tegyük fel, van egy kis vállalkozásod, egy virágboltod mondjuk, és akkor egy csomó ügyfeled jön mondjuk Facebookról, mert látják, hogy milyen szép csokrokat csinálsz, és valamiért valaki jelent téged, és aztán letétják az oldaladat, akkor nagyon nehéz utána mindenfélt bizonyítani, mert egy csomószor egyszer nincs rendes ügyfélszolgálatuk, és akkor cseszheted a vállalkozásod meg a megélhetésed, úgyhogy ez... Mit csinálsz? De például itt a Judit is, akinek elméletek, nem tudom, hogy hogy áll most az Instagram fiókja, de jól tudom, le lett tiltva, vagy... Le van most tiltva az Instagram? Valamit csináltál. Mit csináltál? Mit csináltál? Gyermekek szexuális kizsákmányolásával éltem vissza. Amikor a Mother lesz, úgy mondtad, hogy jelentkeznek az áldozatok. Aha. Na hát ezek ilyen kifordított dolgok, érdekes. Szóval így állunk. Na nézzük. Nem nyomtam rá semmire, mióta bejelentkeztem. Ez az első, amit bedobott. Amúgy elsőre én azt mondom, hogy ez igénytelenebb, mint szeretném. Itt látom ezt a Tom Holland megvédi a barátnőt. De mint magyar, mindig előnybe fogom részesíteni a magyar kontentet. Ez volt az egyik fő félelmem, hogy hát jó lenne, a magyar kontenteket dobna be nekem, mert most nincs kedvem fordítani, nincs kedvem feliratozni. Alapvetően azt gondolom, hogy itt most lenne a magyar dolgokra elnézni, hogy egy magyar mivel találkozik. Insta részem még azért félek attól, hogy nincs elég magyar content, de hogy Facebookon és TikTokon az biztos tele van minőségibb magyar contentekkel. Szóval itt ezekből, amit feldobott, így azt írja, hogy pof, nincs dugóhúzó, ez magyar contentnek tűnik, úgyhogy ezzel fogunk kezdeni, na? És akkor lehet, hogy ez alapján már valószínűleg már nagyon sok dolgot elárultam az algoritmusnak, például azt, hogy magyar kontentet akarok, vagyis hát remélem, hogy ezt elárultam. Amúgy ezt átérzem. Én ez már öreg vagyok, már rég nem volt erre szükségem, de hogy a dugóhúzó helyett az ember megpróbál benyomni a borokat, ez fiatal koromat idézi fel. Mi is ezt csináltuk, és ez örülök, hogy már csomó bornál rendesen nyitható az üveg, és attól még nem lesz egy bor rossz, mert alapvetően azt is adtam, hogy nem feltétlenül ez a leghigiénikusabb dolog, de ezt majd a borászok elmondják, szóval attól, hogy egy bor lecsavarható, még nem lesz a bor rossz, vagy igénytelen. Az ilyen igénytelen boroknál az jut eszembe róla, hogy mindig benyomtuk, és egyszer visszaadt az élet, mert megittunk egy bort, valami szart, gondolom, az alsó polcról, a Deákon, és a végében akkor szerintem rendesen kiszedtük a dugóhúzót. Ennek kurvára semmi értelme. Mégis volt benne egy. Szóval azért ez kicsit fájt, hogy valószínűleg valaki bedugta, és az valószínűleg az újrafelhasználásra nem segít, és aztán beletöltötték a bort, úgyhogy nem figyeltek, hogy már van benne egy parafadugó. Utólag nem éreztem jól magam, hogy én most azt hittem, hogy benne ázott az a parafa már hónapok óta. Valakinek a régi parafája. Lehet, hogy a miénk. Mi az esélye arra? Figyelj, ez egy ilyen relatable content, nem? Hogy így nincs dugóhúzó, és akkor ezt szoktuk csinálni, és akkor azt mondja, mert jaj, hát igen, mi is ezt szoktuk csinálni. De ez általában inkább, szóval otthon azért jó, hogyha van egy dugóhúzó. Na, csak megoldott. Ez a késes módszer, ez azt mondom, hogy kicsit félelmetes számomra. Jó, hát ezzel nincs gond. Ez egy népszerű content, érdekes nekem a TikTokban, hogy azt mutatja, hogy hányan lájkolták, de azt nem lehet ilyenkor látni, hogy hányan nézték meg. De az alapján a 88 ezeren lájkolták ezt, valószínűleg minimum 10-szer annyian megnézték, szóval ennek valószínűleg közel 1 millió megtekintése van. Szóval ez egy népszerű videó, nem véletlenül dobta föl engem, ezzel akarnak berántani a TikTok világában. Menjünk a For You-ba. Jaj, ne. Ronaldo, nem érdekel. Jó, ezzel nincs baj. Nem, ezek a videók, amit aztán az ember megnéz, mondja, hogy mekkora hülyeség, aztán újra nézi 10-szer. Az anyámot! 3, 2, 1. Jaj, ne, ezek, tudom, ezek a kamu videók. Ilyeneket akar fel... Jaj, ne, 3 millió like van. Ezt hiszem láttam pont a Ryan George-nál, hogy vannak ilyen oldalak, amik így eljátszanak jeleneteket, hogy hazajön a katona, és akkor ilyen próbálják ezeket a viral momenteket újra és újra, és ránézel a csatornáikra, és csak ilyen content van. Csak ilyen van. Yeah, yeah. Okay, that's what I did. Jaj, ne. Ilyeneket dobál fel egy ujjam. Jó, ott a katona mögötte kiderül a képről, és akkor így meghatódna. Nem, direkt csinálják, hogy várják az emberek, hogy mi lesz a reakciója, hogy ha meglátja a férjét. Végignézed emiatt, direkt elhúzzák nagyon sok időre, és emiatt azt látja, hogy hát fönntartja az érdeklődést ez a videó, miközben nem csak vársz valamire, ami úgy látszik, meg se fog valósulni. Nem fog megvalósulni. Jó, hát ez ennyi. És gondolom, ilyen csak ilyen videóik vannak, nem? Itt is van egy I'm home, ott is egy katona, nézd, itt is egy katona, hazajön, adj erőt, marry me, ugyanezt eljátsszák. Most remélem valószínűleg, hogy rákattintottam, nem hiszi ezt a... Jézusom, mi ez itt? Stop! Stop! Engem nagyon félreismert a TikTok, úgy érzem. Mi történik? See, that's why I'm recording. Átlag magyar Lipsi minden választás után csináljon egy ilyen mémet a Megafon. Első vicces mémük lenne. Nusa, uszó szrécsa, csász. Egy szót se értek. Tovább. Csutimnék a támo. Na, tovább. Nem megy tovább! Mi történik? Meg a magyar dolgokat csinál. Mik ezek az őrületek? Tovább. Ah, akkor Palermo. Menne. Ettől féltem. Nem értem! Ezek a trash AI videók. Jézusom, bazzik, tudtam, hogy ezek is elárasztják. Mit kell csinálni, hogy magyar videókat lássak? Én ezt nem bírom tovább. A magyar TikTokra azért jöttem fel, hogy magyarokat lássak. Ki a leghíresebb magyar TikTokos? Whisperton, nem? Mennyien követik? 1,1 millióan. Azt mondom, hogy a Whisperton a leghíresebb, akkor mégiscsak ránéz az ember, hogy ő ki. Egész életemben bántottak azért, mert önmagam voltam. Mindig ki voltam közösítve. Én voltam az a srác, aki sosem illett bele a bandába. Más voltam. Más, de nem kevesebb. Egy olyan... ártatlanomban szocializálódtunk, ahol a fiúk gatyát, a lányok szoknyát hordanak, bla bla bla. Ez az ilyen nagyon konyha bölcseskedés, eztől ki vagyok. Én emlékszem, amikor általános iskolában ilyen novellákat írtunk, azok voltak ilyen mélyek, bár legalább nem ilyen videót raktunk alá, ami nem segít alátámasztani a mondandót, és érdekes, hogy Örökton az nemes dolgokat hoz föl, aztán elmegy validálni a TV2-t, ahol megömlik a gyűlölet. Ő itt Bence. Egy csodasrác, aki születésétől kezdve örökletesen siket, és élete legnagyobb álma, hogy modell lehessen, azonban pár éve egy betegség miatt súlyosan lefogyott. Jaj, ez a jó emberkedés, tök jó. Bájtsd valóra, egy menhelyi kutya. Ja, ezek voltak a kitűzettek, ilyen jó emberkedős videók. Oké. Okay. Take my hands. Close your eyes. Now feel. Na jó, lehet, hogy ezt nem követném be ez alapján. Menjünk vissza a forjúba. Hát most a magyarokat fog bedobni. Nem akarok több ilyen lifehacket, nem? Na, ez az első, ami tetszik. Jó, ennyi elég is volt. Ezért rossz ötlet volt ez a videó. Én azt gondolom, hogy egy átlag magyar, aki életében először az interneten, hamarabb el akar jutni a magyar tartalmakhoz, mint most én nekem sikerült. Szóval fölmenne valakinek a nagymamája, és azt mondaná, hogy hát ezt hagyjál már. Nem lehetne, hogy hamarabb eljutatni legalább, hogy értsem, hogy mi történik? Mert én itt értem, de hogy... Ez a pusztító igénytelenség, ami megy ezen a platformon, az megértem, hogy az emberek miért hiszik, hogy ez valami kegyetlen rossz. Pedig lennének értelmes tartalmak, de az idő az validálta, hogy volt egy Facebook, aztán onnan az Instára mentek, meg a Snapchatre az emberek, most itt a TikTok, de ahogy ezeket is elárasztja a fos, meg a szenny, meg minden, az embereknek igényük lesz valami újra, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő 5 évben mi lesz az a új platform, ami fel fog jönni, ha lesz ilyen, de csak lesz, mindig van. Miközben amúgy valószínűleg az, hogy hogy már AI képeket és videókat is lehet készíteni, és ezt automatizálni, és ezt automatikusan feltölteni, valószínűleg ez se segít az algoritmusnak amúgy, és el fogják állasztani a botok és az AI videók a következő egy évben mindent. És ez nagyon érdekes, hogy ennek mi lesz a vége. Na, mit szoktak beírni a For You-ba? A magyarok? Most egy kicsit csalunk. Neked be? Ezt? Jézusom, jó. És ezt miért kell beírni? A lány, aki azért hord hosszú pulót, hogy eltakarja magát, mert szégyenlős. Ugyanez a lány hátulról, és nagy feneke van, és akkor ezek a kedvenc, amikor az emberek befestik magukat a csúnyára, és akkor utána így jaj, és akkor így felfedik, hogy milyen szépek igazából, és akkor azt a... Na jó, akkor neked be legyen, erre rákattintok. 2,6 millió poszt, nézzük. Szép, hosszú haja van a lánynak. Mindenki kanos ezen a platformon? Amúgy hülyeséget mondtam, ez az internet alapból ilyen. Te szoktál maszturbálni, hogyha párkapcsolatban vagy? Na hát például ez egy válasz a kérdésemre. Amúgy őt már feldobta. Ő elég kendőzetlenül van szexuális dolgokról, ami amúgy üdítő. Sőt, kérdezek egy durvábbat. Ti szoktatok együtt egymás előtt maszturbálni? Mi így a nézőkkel? Hát... Csak őszintén, mondjuk ki egyszerre. 3, 2, 1... Na, hallottam, hogy mit mondtatok. Gusztustalanok vagytok, és megvetlek titeket, de ez egy jogos kérdés lehet. Szóval az, hogy a szexualitásról nyíltan beszéljünk, én azt támogatom amúgy, bekövetem. Ja, ez egy 4 perces videó, amúgy tényleg a TikTokon is elkezdtek ilyen kurva hosszú videók lenni. Nem tudom, hogy alkalmas ez a platform, ez az álló formátummal erre. Írjátok meg, hogy ti az előző kérdésre tudom a választ, de hogy mondjuk ilyen hosszú videókat megnéztek a TikTokon. Pedig a maszturbálásnak ugyanúgy van létjogosultság egy kapcsolatban is. Szükséged van arra, hogy kicsit magaddal foglalkozz. Mondjuk az amúgy bevállalós, szóval nőként ilyen nyíltan beszélni a szexualitásról, hát én ezt mindig tisztelettel nézem, mert ha valahol nem olyan kedves az internet, és ha valahol el tudnak gyorsan mindenfélenek hordani, csak azért, mert őszinte vagy, és nem játszod el a zárdában nevelkedett nőt, akkor az vastag bőr kell, hogy úgy mondjam, mert biztos azért ő is kap kemény kommenteket. Úgyhogy én ezt tisztelem. Ez a TikTok 90%-a rossz, hogy á, most jól nézek ki, táncolok egy kicsit egy dalra. Ennyi, ugye? Jó. most már nem a selfie a menő, hanem a selfie videó valami zenével. Legalább valami trendre nyomatnák. Gyerekek, úgy bánom, hogy levágattam a hajamat. Megyek az utcán, aztán nekem az öreg asszony dicsértessék. Ó, mondom, Istenem, segíts meg. Na, hát ez a legalább vicces srác. Neked van 2 papírpénzed, nekem van 3. És a 2-t megveszem 3-ért. És nézd, ezt nem is ő találta ki, kredit, a tesók. Fú, az mekkora trash, bazzeng. Jó? Lehetnél puncit nyalni, akkor az egyik alaptippem az az, hogy nagyon lassan közelíts a puncihoz. Na, hát ez is most immedias lesz volt, be kell valljam. Kommentek azok viccesek. Anyám itt ül mellettem. De őt is ismerem, ő viszont a YouTube-on nyomta, és szerintem ez nem a sajátja, mert ez valami feltöltésnek tűnik. Jó, táncolás. Terhes vagy? Talán igen. Talán nem. Jó találgatást. Ezért érdemes volt bekapcsolni a kamerát. Gondoltam, elmesélem nektek életem legfélelmetesebb élményét. Szóval amikor a fiamat szültem, akkor... Ez egy para videó. Persoknál jártunk. Akkor nem vették észre, hogy be van akadva a válla. És ugye én nyomtam, de egyhogy a nyakán volt a zsinór. Most erre nincs erőm. Kórházi esetek, én ettől rosszul vagyok tovább. Te vagy az én életem, az én drága szerelmem, az én szívem a tiédben. 16 ezer like. Tédani megnyugtató hangjára van szüksége. Vajon miért nézték meg ezt a videót ennyien? Vajon a dekoltásnak szerepe van ebben? Ki tudja? Na jó, tovább. Nem bírom már sokáig. Na, Tédani! Te is táncolsz, Dani! Hogy ki van baszva, Dani? Jeld a sztorit, hogy ma felhívott a csajot. Azt mondta, rájött arra, hogy őt velem csalod. Nem, hogy az a baj, a TikTokon... Nem tudom eldönteni most ezt, ami eredeti, vagy csak rátátognak, és akkor most mi történik? Ez luditák, az akkor nem mostani. Hányszor mondtam, barna kislány, ne menj arra, mert betesz az öreg csősz a kunyhójába. Jó reggelt, szomszéd! Nézd, hát ez sem mai baj. 2023-as videókat dobál fel. Jó reggelt, a faszom! Pusztulsz befelé akkor! Kik ez a gárgyi, mi baja van? Na jó, most már a fórum rendesen szétcsesződött. De ez prank USA, de ez Magyarországon játszódik. Oké. Okay. Na, igen, szétbaszódott a fórum. Az van, hogy a TikTokon vagy legyen nagyon kreatív, vagy szép. Ha szép vagy, ha elég szép vagy, hogy csak úgy jó nézni, akkor igazából tök mindegy, bármit csinálsz, akkor azt mondják, hogy hú, ez szép, ez szívesen beszélgetnék vele, és akkor bekövetnek, rád kommentenek, stb. Ez van ezekkel a vizuális platformokkal, ahol nagyon-nagyon rövid inger alapján kell eldönteni amúgy, hogy valami tetszik-e. Itt egyszerűen muszáj valamivel megragadni a figyelmet, és a szépség az az egyik legkönnyebb mód erre. Megint elkezdett külföldi szarokat földobálni, megőrülünk. Mik Mi ez? Mi kell ahhoz, hogy magyarokat dobáljon? Én megőrülök. Be kéne követnem pár magyart. Köcsög Jankó is fölkerekedett, hogy szerencsét próbáljon. Azért hívták köcsögnek, mert nagyon kicsi volt. Kis köcsög. Ez csatálatos. Na. Koszos mosogatógépért. Koszos mosogatógép. És akkor szomat. Kap be a faszomat. Én nem. Ez egy rosszat. Egyiken a maridáj, mossa vale, morra male, dájot, húrom, papu. Túl sok szabad ideje van az embereknek. Az a baj, igen, a másik, amikkel a TikTokon úgy érzem, hogy ez a ripacskodás, az a föltűnést lehet kelteni, hogy minél jobban ripacskodom. Csak nekem az a baj, hogy ez a kriptonitom az, hogy valaki szétripacskodja magát. És tudom, mi szükség van erre, de fontos megnézni, hogy mi van a TikTokon, mert az elefántcsontornyotokban otthon lehet mondani, hogy nekem az sincs, aztán csodálkozni, hogy mi történik a világban, de látni kell azt, hogy mi van a világban, és ez van a világban. Igen, ez gyakran van a Budapesten a busz megállókban is, szóval ez most pont. Na, hát leves után egy újabb elmebeteg játék, hogy hívják az űrgét? Hát rohadjak meg, ha tudom. Hogy hív? Ronaldo. Ronaldo. Aha. Ennyi? Semmi nem történik, jó? Húj, de büdöset fingottam, baszta meg. Én... Ez egy rövid videó lesz. Lésib, ezt nem a gyalázon, én a háttérből most elvégeztem a munkámat, itt vagyok, hát. Kamera fogok, elvégeztem a munkámat, igen. Adja a helyzet, Lésib, ezt meglett a 100 000 követőm. Ezért azt nem mutatom. 100 000 követő? Mondjuk ezt is 65 000-en lájkolták, szóval igazából én vagyok a hülye, hogy ezt nem látom. Ezt valószínűleg ezt a videót többen látták, mint bármelyik Jól van ez így epizódot. Ezeket inkor számoljuk bele. Nagyon szépen meg szeretném köcsönni, hogy ennyien lettünk igazándiból. És most megyünk a Bondzsiba igazából, ennyire jól nem csoktam kinézni, átlagos napokon, s látjátok kukászsákokat, holdok, meg ilyenek. Boxolás ez ilyen visszatérő dolog? Hányszor lesz még egy boxol? Ez most a menő? Így boxolni? Árnyék boxolni? Nem tudtam. One, two, three! Na, hát ne, ez nem volt rendes fekvőtám, ez nem így kell fekvőzni, le kell menni teljesen. Aztán kinyomni magad, hey! Ez egy kutya, eszik egy kezet. Jó, menjünk tovább. Ott egy alak. Milyen alak? Szopatt alak. Keresett a Lolika. Milyen Lolika? A lónak a lika. Hívott az Anna. Milyen Anna? Kinek a melle két nagy kanna? Ez volt eddig a legviccesebb. Nem így képzeltem el 20 éve az internetet. Én is sokan utálnak. Miért utálnak? Az utcaembere? Ez egy ilyen utcaembere? Az vagyok. És miért mondják? Itthon is bejöttek ezek a trash interjúk. Mi is csináltuk sok ilyen interjút a 6 lépéssel, de ott azok hosszabb videók, és ott próbáltunk egy kicsit egy adott témát így végigvinni. Meg most nagyon megynek ezek az utca interjúk a TikTokon, amikor igazából csak próbálnak valami viral azért kifacsarni valami vicceset, valami hülyességet, valami mókásat. Mindjárt akkor ezt be is követjük, mert ez legalább magyar, nézzük. Azt mondják, hogy én az vagyok. És miért mondják? Hát mert hogy adok magamra, és hogy itt buli miatt. Milyen bulik? Mesélj már róla, légy szíves. Egy bajba 15 család. Mi? Nem? Nem, hát pár fiúval smároltam, és ez nekik gáz. És ez a gáz, hogy a fiúk megtehetik, a lányok pedig nem. Igaza van. Bár nem biztos, hogy ez az első, amit meg bemutatnám magam, de jó. Utca embere. Lehet, hogy vannak jó kérdések. Amúgy igényesen van felvéve, mert azt meg kell mondjam. A színek, a elmosodott háttér, ez nem olyan trash, mint a többi eddig. Fiam születésének az időpontjára az a 33 éves koromra mennék vissza. Ugye elég korán lett két lányom, és a fiam az már később, és valahogy érettebbnek éreztem magam az anyasságra akkor. Ez nagyon jó volt. Ez tetszik, ez normális. Amúgy lehet még szerintem ebből a műfajból jó dolgokat kihozni, egyszer remélem, hogy nekünk is lehetőségünk lesz, és ez szerintem nem olyan rossz, ez mi. Tényleg lesz a korszak, amiből sikerült felállnod? Igazából szerintem, mikor itt édesanyámékkal volt ilyen nagyobb veszekedésük egymás között, és ugye rosszabbul érintett engem is, Durva, hogy ennyire így ki, nekem ilyet kérdezni neki, így lehet, azt mondanám, hogy... Hát nem tudom, hogy erre akarok-e válaszolni, de ez amúgy, ezek alapján ez egy egész kis korrekt cucc amúgy. Nézzük a fóriumot most. Most már követek egy magyar. Mert ez nem jött be. Hát ez... Nem sikerült. Jó reggelt kívánok. Szia! Szia! Esó, milyen izében jöttél, kismuk cipőbe, egyelek meg? Hanna bóckocs. Nagyon menő. Az egy topánka. Az egy konkrét topánka. Mokaszín, az mokaszín. Jó, nem kell kifigurázni. Olyan a cipő, aha. Ha egy vászonadlagot vettél fel volna fel hozzá, még rajabb lettél volna. Ja, hogy nem, már. Is picit boka fölé ért volna. Na, ez egész valami volt. Mi ez az nyelv? Mi történik? Ez ami AI videó lesz belőle? Nem. Oh, hello, Mary Porsnál a dinosszorok. Mi ez a hang? Valami bajom van. Zack King! Ah, végre kis felüdülés. Jaj, köszönöm. Figyelj, yeah, Zack King jókat csinál. Ez most jó volt. Ezt már láttam! Dani! Ezt is! Mindet, Istenem. Miért nem tud magyarokat feldobni? Na, beírom, hogy magyar. Egy magyar ezt csinálna, beírna, hogy magyar. És megnézzük, hogy akkor mi van. Videó végére lehet, hogy te is megkívánod a pisi szexet. Ez az első, amit a magyarra feldob. Áj, túlságosan ismer az algoritmus. Én csak azt írtam, hogy magyar. De lehet, hogy videó végre mindannyian megkívánjuk. Inkább egy pisi szex, mint hogy még TikTokot nézze. Na most már akkor nem nézzük. Nem tudom, mennyire érett itt erre a TikTok közösségem. Nem akartam ezt ilyen korán bevezetni. Most már nyomjuk. De nagyon sok kérdés érkezett mostanában ezzel a témával kapcsolatban hozzám. Múltkor volt egy videó... Nagyon sok kérdés. Te hogy állsz a pisi szexel? Na, vigyázz, most a pisi szexre szeretnék videót nézni. Ne zavarj. Akkor volt egy videó, de az a szex előtt vagy utáni pisilésről szólt, de azóta megrohamasztatok engem. Mélységeiben fel kell dolgozni, úgy látszik a pisilés témáját. Neked túl bizar ez a téma, akkor mindenképp pörgess tovább, de javasolnám, hogy maradjatok itt, mert a végére lehet, hogy ti is megkívánjátok. Nem tudom elképzelni, hogy akarja megkívántatni velem a pisi szexet. Nem tudok elkattintani, sajnálom. Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel akar meggyőzni. Mi van? Csináljuk, mint hogyha ez olyan extrém lenne. Hát nem tudom, most oda van írva, hogy küldd el ezt a videót a párodnak, ha te is szeretnél új dolgokat kipróbálni. Hogyha oda jönne hozzám, és azt mondanám, hogy figyelj drágám, új dolgokat akarok veled kipróbálni. Ne haragudj, de nincs az elsők között a pisi szex. Hát nem is biztos, hogy elsőnek ezt. Ez már, hát ez a végső kétségbeesés. Na jó, ne idélkezzünk, nem néztük végig ezt a videót. Nagyon fontos kihangsúlyoznunk, és ez a megítélés. Én szinte mindig azzal szembesülök, hogy az emberek nagy része, amikor a pisi szexet hallja, akkor valami megalázó dologra gondol. Olyasmire gondoltok általában, hogy egy férfi vagy egy nő meg akar alázni valakit, és ezért pisili le, vagy pont az, hogy ő szeretne megalázva lenni, ezért lepisilteti magát. Ami egyrészt így is van, ez BDSM körökben így is történik, mert ott van egy alá és egy fölé rend. Ja, hát ez az ilyen szexjátékokban szokott lenni ilyen alá és fölé rend, csak szerintem a pisi szexben nem ez lenne, ami a kiborít amúgy. Mikor az egyik fél pisili le a másikat, vagy a másiknak a szájába pisil, vagy a nemi szervét lepisili. Olyankor ez ténylegesen megalázás céljából, vagy megalázkodás céljából történik. És ez van általánosan a köztudatban, hogy ez kizárólag ilyen céllal történhet meg. De mi van akkor, mikor a pár mindkét tagja, vagy az összes tagja egyszerre vizál? Jogos. Jogos a kérdés. Erre nem is gondoltam. Ugyanis az esetek nagy részében, amikor pisi szexről beszélünk, akkor általában az összes fél egyszerre szokott vizálni, és nem ez az aláfölé rendeltségi viszony történik meg. Alapvető helyzetben nekünk embereknek egy furcsa undorunk van a különböző testnedvekkel kapcsolatban. Hát amúgy a pisi szag, az az ammónia szag, az nem biztos, hogy ilyen intimség jut eszembe, hanem főleg, aki többet élt Budapest, az túl sokszor találkozott, túl sok kapuajban, túl sok aluljáróban, túl sok liftben, és helyeken, ahol nem szeretett volna ez az átható húgyszaggal. De lehet, itt nem erről van szó. Cse és megmagyarázhatatlan módon azt se szeretjük még hallgatni se, hogyha más pisil, illetve azt tudatot se szeretjük, hogyha tudjuk, hogy valaki hallja, hogy mi pisilünk. És sok-sok kapcsolatban az a kapcsolatnak egy nagyobb minőségi szintje, mikor már tudtok egymás előtt pisilni, egymás előtt nyitott ajtónál adott esetben pisilni. Hogy őszinte legyek, én a párommal 4 éve élek együtt, és a mai napig szerettem a dolgomat inkább zárt ajtók mögött elvégezni. És pont ez vezetett oda, hogy teljes mértékben meg tudom érteni így a pisi szexnek a folyamatát, és hogy mi... Kicsit nagy az ugrás, de értem. Hogy ez miért lehet a kapcsolatnak egy következő szintje. Ugyanis a pisi szex közel sem ott kezdődik, hogy egymás szájába vizeltek, hanem csak próbáljátok meg, hogy beálltok a zuhanyzóba, és megölelitek egymást, és elkezdtek pisilni. Olyan szürális! Szeret, hogy ez a jövő! Akkor is olyan hülyén hangzik ez. Pedig én azt gondolom, hogy nem vagyok egy prűd ember, sőt, undorít augusztustalan vagyok, de ilyenkor még engem is meg tudnak lepni. Igazából nem bántanak senkit vele, szóval ilyen szinte nekem ezzel nincs gond. De akkor is szürreálisan hangzik ez a tipp. Nekem most én is boomernek érezhetem magam. De ez egy fontos lépcső az ember életében, ez fontos eljutni odáig, hogy rájön, hogy ez nekem már lehet, hogy sok, de nem fogok ítélkezni meg kommentelni hülyeségeket, hanem azt mondom, hogy ha másnak ez jó, akkor hajrá. Megölelitek egymást, és elkezdtek pisilni. Lehetséges, hogy ez valahol egy bizarr folyamat, de én azt is el tudom képzelni, hogy ez egy felszabadító érzés lehet. És ennek a témának a végére mindenképp azt szerettem volna javasolni nektek, hogyha a párotok megpróbál valami újdonságot bevezetni a kapcsolatotokba, akkor ne azonnal zárkózzatok el. Jó, de én inkább fölmennék akkor ilyen honlapra, vágyaimra, és akkor rendelnék pár ilyen játékos eszközt, ami így érdekesnek, meg mókásnak tűnik. De olcsóbb lehet csak beállni az ujjba, azt... Szóval ez érdekes. Jó, hát nézzük meg, mit dob fel a magyarra? Hát Fidesz. Fidesz nyerjen. Fidesz nyerjen. És miért a Fidesz nyerjen? Mert azért. Mert az Orbán nem jó. Na, ez egy klasszikus. Ezt a Tisza párt rakta fel, ez nem az igazi Tisza párt. Isten éltesse sokáig. Haverom. Isten éltesse sokáig Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét, aki ma ünnepli 61. születésnapját. Illetve ne feledjétek, holnap békemenet Budapesten. Ott találkozunk. Csak a béke, csak a Fidesz. Nem lehetne inkább a pisi szexről hallani még? Ez kevésbé volt gusztustalan. Jó? Én Orbán Viktorról. Mi az az Orbán? A miniszterelnök. Jaj, de nagyon rendes, de nagyon jó. Kaptam 10 000 forint húsvéti ajándék. Utalvány kaptam. A jó Isten segítsen őtet meg a családja. A pisi szex és Orbán Viktor ilyeneket dob fel a magyar szóra rákeresel? Ez ennyi? Most is szép fiúskodik itt, és amúgy csak nekem szól az Instagram, vagy most mi a történik, srácok? Így hangzik, ha egy tiszta svájci kipróbál magyar szavakat kiejteni. Várjatok, a végén vicces lesz. Húsleves. Húsleves. Tudja, hogy kell itt tartani az embereket, hogy végignézzék. Nem. Harmadjára dobja be ezt. Bekérdezek, de úgyse válaszol. Szexuális téren nem hiányzik egy pasi. Őszintén, a testi örömök, tudod. Ez a Tóth Andi? Ez Pjandepény, filmi. Szerintem nem hiányzik neki a pasi. Én erre következtettem erről. Egy extra kolbászos pizzát szeretnék rendelni. Meghoztam a pizzát. Készpénz vagy kártya? Hát most egyik sincs nálam. Esetleg fizethetnék másra. Fasznak rendeltél akkor pizzát? Igen, ez a pornószínésznő. Látjátok, a pornószínésznők nem csak dugni tudnak, hanem viccesek is. Most nem annyira sikerül, de hogy el tudom képzelni. Egy ilyen 10 évesek csinálnak egy ilyen sketchet, azt mondom, hogy jó, hát próbálgatják a videót, a kamerát, minden, de hogy ezek már korambeli felnőtt emberek. Jó. Kínai vagyok. Persze, hogy mindenki csincsáncsungol. Kínai vagyok. Persze, hogy mindig megijednek, mikor a kutya felé közeledem. Kínai vagyok. Persze, hogy mindenki azt hiszi, hogy a szüleim vagy éttermet vezetnek. Vagy egy kínai áruházat. A második. Na, hát ez legalább mókás, nem? Itt legalább valaki megnyílik, és egy új szemszögben mutatja be a társadalmat, ami lehet, hogy ösztönözheti az embereket, hogy egy kicsit empatikusabbak legyenek a másikkal. Az a mondás, hogy világot a világnak. Aranyosan jön. Szia, ne haragudj. Van a térkép? Már elszom a szemeidben. Uff. Ez tényleg zseniális, uff. Jó, de ez fiatal még ez a srác, úgy érzi. Szia, ne haragudj. Elhagytam a telefonszámot, elkerültem a tiédet. Telefonszámod? Elhagytam. És az én számot szeretném? Igen, elkerültem. Túl sok nudlesz néztek ezek a srácok. Ez mi? Kari. Én mi? Nem tudom, mi? Ciga. Cigánkaré! Ez munkás volt. Csike vagyok. Nem vagyok néma. Nem vagyok buta. Nem vagyok hülye. Tudod élni. Tudod. Na, erről beszéltem az empátiánál, hogy azt szerintem tudja segíteni az internet, hogy egy kicsit empatikusabban néznek az emberek, hogy nagyon sokfajta emberrel találkoznak, nagyon sok sztereotípiát tud lerombolni. Tudna lerombolni a közösségi média, ha jól van használva, szerintem. Jobbá sajnálni. Minden meg tudod csinálni. Egy román bandúl. Az aranyos. Öt bekövetem. Jó fej. Ezt akadt a gumi? Nyugi, mondjuk a teendőket. A szex közben elszakadó, lecsúszó obszert. Jaj, de nagyon kanos ez az internet. Csak a dugásról van szó? Esetenként pedig súlyos és veszélyes következményekkel járhat, ezért nagyon komolyan kell venni. Jó. Oké. Az Aria azt mondta, hogy akit a Fidesz gyűlöl, és az ellenzék is támad, az csak jó úton járhat. Egyet értünk. Szegény Attila, azt meg már nem mondtad semmit, ennek hogy ne használnak fel. Nem tudod ki az... 45 perces tanórán unatkozok, jaj, be kell tenni a stit. Jó, úristen, geci. Az a legjobb. Jaj, unalmas a tanulás. De nagyon nem bírom elviselni ezeket az... Mennyire ismeritek Magyarországot? Gyertek, nézzük meg! Sziasztok! Melyik Interfood Magyar... Official. Tényleg minden cégnek az lett az ötlet, hogy TikTok csatornát csinál? Melyik Magyarországon a második legnépesebb város? Tudjátok? Hát London amúgy. A magyar lakta. Mit tippálsz? Igen, Már mi, hova? Remélem, jól ejtem ki a számokat. Nem. Boldog szülinapot, mama! Köszépen, bazd meg! Rófi! Mit csinálsz? Tudtad, hogy a svájci frank nem lehet eltépni? Várjál? Ja, de lehet. Várjál, a forintot el lehet tépni? A forintot nagyon könnyen el lehet tépni. Ez sokkal nehezebben lehet eltépni. Forint, te még kell valami jót csinálja. 400 forint az 67 ezeren lájkolták ezt. Lányok, akikkel megcsinálom a barátnő. Senki. Ja, Isten, ezt már láttam a külföldi verzióját. És amikor mit gondolkozom, hogy van egy külföldi ilyen poén videó, és egy az egyben meccsenek magyarul, és akkor ők milyen viccesek. Na, és még szarul is csinálják meg, mert az eredeti külföldi videóban így rögtön el van vágva. Szóval az, hogy ilyen nagyon gyorsan és hirtelen vannak elvágva az ilyen videók, az egy vicces szerkesztési mód, ami most divat, és nem véletlenül, mert tudnak jó kijönni belőle, de úgy látszik, hogy ezt az alapvető dolgot nem értik a magyarok egy csomószor, hogy miért vicces valami, hogy így, amint megvan a punchline, rögtön elvágódik, és így tovább húzzák, és még a legegyszerűbb dolgot nem tudják, hogy átmásolnak egy point ez egy az egyben. Ez mi? Call cast? Na, nézzük Henriket. Fölteszi az élet nagy kérdését. 83 ezer like. Hogy szóval valószínűleg ez több, mint egy millióan megnézték. Egy meleg srác ismerkedni itthon, komolyan, ez tökre érdekel. Úgy. Vettem szerintem ugyanúgy, mint a heteroszexuálisok. Az egyetlen talán nehezebb dolog az egészben az az, hogyha buliba, vagy egy nem konkrétan melegeknek szervezett. Annyi meleg buli van Budapest szerte, hogy azért nem hiszem, hogy nehezére esik egy melegnek ismerkedni. Meg van egy külön appjuk is, nem a Grindr? Hát a meleg srácok azok mind... Srácok között tudjuk, hogy hogy megy ez. Ott nincs annyi szemérmeskedés, mint amikor egy fiú meg lány próbál a Tinderen ismerkedni. Nekünk férfiaknak, akik nőkre mentek rá és folyamatos elutasítást kaptak, nem volt könnyű életünk. Meleg srácként kicsit direktebben lehet ismerkedni, főleg bizonyos appokon. Mindkettő férfiból van a nap végén. Mindkettő férfiként működik, és mennyivel egyszerűbb melegnek lenni, főleg Magyarországon, ugye? Érdekes ennek a nőnek a genetikája. Mi a munkád akkor? Még mindig edző vagy? Nem, már lecseréltem. Gyors most van. Most egy tejfölgyárban dolgozom. Mint? Mint minőség ellenőr. Így nyalogatni kell a tejfölgyárban. Mi történik? Jézusom! Mert nem olyan nagyon szellemi munka, hanem fizikai. Nem tudom, mondani már dolgokról, hogy ez vicc, vagy nem. Nem tudom. Ja, ez filter tényleg. Jó, vagy nem. És akkor most csúnyát mondtam. Az jó, azt tetszik. Ez egy, megragad egy hangulatot. Régmúlt idők. Gyerekkor, amit már sose kapunk vissza. Bár amennyit fejlődött az elmúlt 30 évben Magyarország, a gyerekeim nagyon hasonló dolgot élhetnek majd át, amikor iskolába mennek, vagy akár egy bármilyen helyre. Sőt, lehet, hogy már egy pár iskola lerohadtabb, mint amikorunkban, mert akkor még fel volt újítva. Mondjuk a hó az már ritkában van. 131 ezer like. Mi régen volt. Mondjuk ma már van ami más. Például a ChatGPT-ben a Advanced Voice Mode, az már rendesen tud magyarul, és most megmutattam a gyerekeknek, és most már múltkor hazamentem, és mondták, hogy a számító nénivel akarnak beszélni. Mondom, miről? Mi? És rájöttem, hogy a ChatGPT-t akarják kérdezgetni dinoszauruszos tényekről. És akkor ott odaállnak, és akkor mondták neki, hogy jó, de hát a nem tudom milyen dinoszaurusz, ez tényleg akkora volt, meg melyik volt a legnagyobb dinoszaurusz, és akkor így ez válaszol az AI, amire tud. De szürreális amúgy látni, hogy így a ChatGPT-t kérdezhetik a dinoszauruszokról. Tudd meg, miért vagy szingli. Ez egy filter, ez a haj? Ez a csaj, ez amikor elkezdtük már, akkor is live-ozott, és akkor is kint voltam mellé, szerintem a videóban. Bojtok, készen álltok? Megkértem a fiúkat, hogy írjanak Instán a kérdésmatricára kérdéseket. Szóval nézzük is. Fiús kérdések? Fiúknak? Fáj-e az első szeretkezés? Itt. Igen, fáj. Most ugye én nem vagyok fiú, de valamiért én azt gondolom logikusan, hogy... Miért őt kérdezik? Miért a férfi dolgokra ezt a nőt kérdezik? Majd én válaszok a fiúknak, hogy ne fájna. Hogy igen. Szerintem ezt egy kicsit úgy bár kézzel... lehet, hogy örülünk, hogy végre megvan az első, kicsit izgulunk, kicsit elbalfaszkodjunk, de legalább ez is megvolt. Elmondhatjuk magunkra, hogy ilyet is csináltunk, vagy legalábbis valami hasonlót. Képzeljétek el, mintha hotdogot csinálnátok, és a kiflibe próbálod begyömöszkölni a virslit, és ugye az neki egy szűk kis hely, ami ugye lányoknak azért fáj, mert hogy kitágítja, a fiúknak viszont azért fáj, mert egy nagyon szűk helyre kell be... Miért fájna a fiúknak azért, mert egy szűk... Hát, hogyha így lenne, akkor nem csak az első fáj, hanem minden egyes alkalom. De ezért vannak ilyen, tudjátok, ilyen természetes síkosítók, amit a test hoz létre, de vannak vízalapú síkosítók is, amiket például lehet venni. Szóval szerintem csak az, hogy egy péniszt egy szűkebb helyre rakod be önmagában, ez még nem azt jelenti, hogy fáj, mert hogyha nem szűkebb, akkor gyakorlatilag szerintem az kevésbé értékelik. Valószínűleg ahhoz, hogy ott valami érintkezés legyen a kettő között, ahhoz az kell, hogy egy kicsit szűkebb legyen, de hát nyilván, mivel nem fémből van ez azért, ez tud felvenni formát. Na jó, ne folytassuk. Ezt egy lány kérdezte, legalábbis szerintem, de érdekes kérdés. Ha kicsi a fiúnak a nemi szerve, akkor nehezebb-e közösülni? Hát szerintem nem. Nehezebb-e? A fiúnak lehet, hogy nehezebb. De már amikor ott vagytok, akkor nem hiszem, hogy nehezebb. Nem. És ugye mi számít kicsinek, tehát ezt mindenki magának... Miért kell engem kínos helyzetbe hozni? Miért nem tud pandamacikat feldobni? Mondjuk azt meg tovább nyomom, mert nem magyar. A magyarok ilyeneket néznek amúgy. Mondjuk én is tovább nézem. Miért verik ki a fiúk? Hát ez egy Ez fontos megkérdezni a TikTokon egy nőtől, hogy miért verik ki a fiúk, mint hogyha nem tudná bárki. Nézzük, mit válaszol. Egy ugyanolyan önkielégítés nekik, mint amiről legutóbb beszéltünk lányként. Ő is ilyen szex tanácsadó? Nem élem, nem, mert akkor miért mondja ilyeneket, hogy a fiúknak fáj? Tánctanár. 112 ezer követővel. Honnan tudja egy fiú, hogy mit kell csinálni az első szexnél? Szerintem a... Nem tudja. Előtte olvasott mindenfélét, és ez mind hülyeség. Az FH-n minden szarabb teletömte a fejünket fiatalkorunkban. Köszönöm, egy kindercsokot is kapok. Igen. Nem a legszebb az első alkalomban, az mindig az, hogy senki nem tudja, hogy mit kell csinálni. Hát ugye mindkettőnek az első, igen. Tehát, hogy ott igazából közösen csak felfedezitek egymást, és egyébként félig magatokat is. Tehát nem nagyon lehet elrontani, az első alkalommal senki nem profi. Nem lehet elrontani? Ja, igen. Senki nem fog emlékezni, hogy milyen volt egyébként. Mármint, hogy nem fogtok úgy visszaemlékezni rá, hogy jaj, ez nagyon gáz volt, vagy ilyesmi. Szerintem az első alkalom az mindenkinek tök jó és érdekes. Igen, így van. Kérdés, hogy izgalmas, főleg, hogy olyannal vagy, akit ugye szeret. Az önkielégítés káros? Nem, sőt, egészséges. Azt mondjuk tegyük hozzá, hogy a pornónézés, na az káros, de ha csak a gondolataidra, vagy valami mást használsz eszközül... Csak a gondolatém az jó? Igaz van, a pornó az káros. Ha csak nem a gondolataid rosszabbak, mint a pornó, akkor inkább nézzél pornót. Fiú női előadót hallgat? Miért lenne gáz? A lányok is hallgatnak fiú előadót, szóval miért lenne gáz? Milyen gyerekek kérdezik, hogy ciki, hogyha női előadót hallgatok? Miért lenne ciki? Sőt, megértem, mert sokkal több jó női előadó van mostában, mint férfi amúgy. Ez nagyon cuki, ha fiú lennék, ez lenne a legnagyobb problémám. Néha nyilvánosan áll fel, az baj, ha mások észreveszik? Ennél van még rosszabb, hogy Európai Parlamentbe vakarod meg, és aztán erről szól a média napokig. Miért ne fordulna elő? Nyilván a lányokon előfordul. Is előfordul, hogy ugye felizgulnak. Szerintem ez nem csak attól van, hogy felizgul valaki. Más idegrendszer működteti ezt a dolgot. De hogy is van, vannak a... nem tudom. Nem akarok hülyeséget mondani. Mi éppen nem otthon van, csak ugye szerencsések vagyunk, nekünk ez nem látszik. Egyébként meg nem gáz, mert miért lenne gáz? Tehát akkor gondolj valami nagyon undorítóra. Nem kell gondolni valami nagyon undorítóra, mert nem csak attól állt fel, szerintem, hogy úristen, most nagyon, így mész utcára, most dugnom kell, most nagyon fontos. Nem így működik az emberítés. Ezt egy lány kérdezte, de fiúkkal kapcsolatos, hogy a fiúknak van-e olyan, mint a menzes a lányoknál, vagy bármi hasonló. Nincs, tehát nekik nincs ilyen havi... Hú, bazdmeg, ha valakinek a TikTokról kell ezt megtudnia. Gyermekem, akkor tényleg bajban vagyunk az oktatással, hogyha ezt most nem kapja meg ezt a választ a TikTokon, sose tudja meg. Jó, valamikor csak megtudta volna, de hogy így, ez azért itt vannak, felhívja a figyelmem arra, hogy itt talán a felvilágosítás az nem biztos, hogy TikTokon kéne történjen. Mit csináljak, ha nem férfiasodok úgy, mint a körülöttem lévők? Hát igen, mindenki más tempóval fejlődik, ez a lányoknál is igaz, valakinek hamarabb nő a cickója, van akinek később, van akinek nagyobbra nő, van akinek kisebbre. Maradjunk annyiban amúgy, hogy empatikus válaszokat ad, szóval ezzel szembesül a gyerek, és sokan szembesülnek, van 41 ezer like van ezen is, lehetne rosszabb, lehetne elítőlőbb, lehetne... Szóval ilyen szinten rendben vannak a válaszok, az, hogy most tudományosan mennyire pontosak, az már más kérdés. Egy idő után úgyis meg fogsz férfiasodni, szóval nem kell aggódni, idővel minden eljön. Gáz-e, ha a lány idősebb a kapcsolatban? Hát attól függ mennyivel, de amúgy szerintem nem. Akkor az csak egy szám, szellemileg legyetek egy szinten, meg... Legyetek, azért van olyan, amikor azt mondanám, hogy na mindegy, érdekes dolgok vannak. Legyetek mondjuk 18 év felett, és onnantól már tényleg a ti dolgotok. Nem tudom, itthon hogy van? Fidesz azt hiszem lejjebb itt a beleegyezési korhatárt. Én nem is tudom az, hogy hány, de hogy így vigyázni kell. Nem azt, az szellemileg kell egy szinten lenni. Főleg, hogy azért a nők szellemileg úgy érzem, hogy kicsit hamarabb megérnek egy nem idióta szintre, mint a férfiak, szóval... Miért nem szeretnek a fiúk óvszert használni? Na hát igen, ez nem egy fiú írta, és nem tudom a választ. Gratulálok. Hát most mit kell? Nyilván valami plusz energia befektetéssel jár, szóval igazából így azért nagyon csodálkozni nem kell ezen. Azt már kérdés, hogy ki mennyire tudja ezt kezelni, vagy mennyire tanulta meg ezt kezelni, vagy mennyire olyan offszert választ, ami megfelel neki. De hogy így azért bele lehet gondolni, hogy miért lehet az, hogy valaki nem akarja plusz energia befektetést, amivel még amúgy nem feltétlen abban a szituációban akarott baszakodni. Szóval meg lehet érteni, de szerintem ezt... biztos ki lehet gyakorolni, hogy ne ott legyen a problémázás. A legtöbb fiú tényleg előrébb helyezi a kényelmet, mint a biztonságot. Hát milyen vadul élünk. Ilyenek a rossz fiúk. Hát nem egy jó dolog, mert a fiúk is ugyanúgy el tudnak kapni bármit. Hát igen, meg gyereket is tudnak csinálni. Egy lánytól. És ha jól van felrakva az óvszer, és jó a méret, meg ilyenek, akkor tehát az nem kényelmetlen, az nem szorít, és csak ők kitalálják, mert kicsúsznak mindenféle felelősség alól. Biztos van olyan, hát több méret van óvszerből is, szóval nem méret van, gondolom. Na most rákerestem a gyakori kérdéseken, amin biztos, hogy egy csávó válaszolt, és a legtöbb válasz az, hogy nem ugyanolyan érzés benne a szeretkezés, mint nélküle, mert ugye nem tudják akkor úgy érezni a dolgokat. Hát azért már elég sokfajta óvszer van, de hát örüljenek, hogy akkor legalább tovább tart, mint amúgy kicsivel. Félek, hogy nem leszek jó az első szexben. Nagyon cuki, a fiúk is félnek, látjátok. Nektek is elmondom, hogy az a legfontosabb, hogy élvezzétek, és figyeljetek oda a párotokra, és attól lesz igazán jó, hogyha odafigyeltek. Ez volt az FHM régen. Túl sok fiatal szocializálódott az FHM, meg CKM, meg ezeken a szarokon. Mennyi baromság volt bennük. Ez a Bravo. A Bravo-ban nem voltak ilyen szexuális dolgok. Voltak? Voltak? Uff. Jaj, de jó. Na, ez tényleg. Ha most még lenne Bravo... Van még Bravo magazin? Azt akarom, hogy csoki posztár legyen benne. Ezt el tudjuk intézni? Tényleg nagy áras külön kiadás lesz, és akkor mindenkiről lesz ilyen posztel. Ha van valami, akkor én ezt elvállalom. Fiatal lennék, én kiraknám a Pamkutya Márkot. Hát milyen jó képű srác. Vagy lehet, hogy csak licenszelnünk kéne a Bravo nevet, és egy ilyen cérnagyár külön kiadást csinálni. Vagy egy YouTuber külön kiadás, és rendesen interjúk lennéne. Jaj, nagyon jó lenne. Ilyen, mindenki megvenné az ilyen nosztalgia faktor, de közben mai arcokkal, és ilyen képek is direkt ilyen nosztalgiás lenne, de mai arcokkal, aztán fantasztikus lenne. Eszméletlen, rengeteg pénzt lehetne belőle keresni. Nem, sajnos, amúgy azért egy bravót nem adsz el drágán. Mekkora az átlagos? Nagyon jó, rákeresek. Fiúk, ezt most jobb, ha nem halljuk. Magyarországon az átlagos pénisz méret 14,99 cm, azaz 15 cm. Nem tudom, mennyi az. Ez mennyi? Ez milyen nagy? Nem is akarom tudni. Ne is válaszolj inkább. Nem is tudom, miért akartam ezt megtudni. Nem kérdeztem semmit. Csíkul, menjünk tovább. Ausztriában 14,5. Ne, nem, nem érd le. Miért van nálad egy centi? Miért tudsz előkapni egy centi? Mert egy nagyon jó gyártási vezető vagy. Miért? Mert ez a dolog. Nem, ez hülyeség. 22. Átmérőt szeretnél? Nem. Most nehogy elkezdjétek méregetni. Mindenkinek a nemi szerv mérete és a nemi szerve úgy jó, ahogy van. Holnapok nem ezt mondják. Azt mondják, hogy egy hét alatt több centit nőhet. Utolsó kérdés, hogy minek a hatására jön ki a sperma. És hát... röviden ugye az elélvezés során, ugye amikor... Jóos. Elkezd felizgulni egy fiú, akkor ugye erekciója lesz, ami azt jelenti, hogy feláll neki, és amikor eljut a hegycsúcsra, akkor bum, kijön a sperma. Oh, okos lettem amúgy. Na hát, hogyha már legalább kitiltanak minden felvilágosítót az iskolákból, akkor látjuk, hogy mi a következménye, hogy TikTokon kell föltenni ezt a kérdést a fiataloknak, hogy a férfiak menstruálnak-e? Na jó, következő. Krisztus előtt 500 körül Periklész a nagy király, leveri a perzsákat és vadépítkezésnek áll a Athéna szobra Parthenonnak, te visz kariatidák, minden csuda jó, még nem osromolják meg a falát. Bizantiak keresztényi modolják. Helyez. Ottománok mecseti varázsolják. Olyan hangja, mint a szirmai mondaná, esküszöm. Lordelgin, bátor angol nagykövet. Nem? Ez szirmai? Mit szól a lábfét? És miért néztem még ezeket a szex videókat? Rögtön ilyeneket dobva. Jó. Hála jó Istennek, nekem túl sok ötem nincs a lábfétishez. Az egyedüli dolog, amit többször is tapasztaltam, hogy Instagramon írtak ezzel kapcsolatban, hogy küldjek a lábamról képet. Sok jól szoktunk viccelni, hogy minden nő azt hiszi, hogyha csinálna egy OnlyFans profilt a lábáról, akkor az a milliómos lehetne, de ennél azért talán összetettebb a dolog. Ez nem így van, ha csak nem vagytok Lily Allen, aki egy énekes, és most láttam egy hírt, hogy többet keres a lábképeivel az OnlyFans-en, mint a zenéjével. Mondjuk ez lehet, hogy a zenéjéről sem mond valamit, pedig vannak jó zenei, de hát lehet, hogy most nem az a fókusza, vagy nem tudom, de hogy arról is elmond persze egy csomót, hogy a kiadó meg mennyit lenyúl meg ilyenek, stb. Azért nem hiszem, hogy kevés pénz jön be a zenéjéből, mint világhíres énekes. Szóval ez nem úgy megy. Szerintem már annyira telített a piac OnlyFans-en is, hogy valószínűleg kell valami személyiséget belerakni, valami, amivel felkelted az ébre. Csak egy láb, hogyha valami személyiséget tudnak hozzá kapcsolni, valami lelki, érzelmi kapcsolódás kell, azzal lehet eladni a lábadat, sajnálom. Először legyetek híres celebek, tudom is én, aztán utána. Igen! We can't speak Hungarian! Hello is Szia! How are you is hogy van? Miért? Menjünk tovább. Ti behugyoztok a zuhanyzóba? Pist is felteszi a kontos kérdéseket. Ja, nem egymás lepisiléséről van szó. Igebben bevallom, igen. De... Nekem ezt, én nem tudtam, hogy ilyet lehet. Egy lány mondta még el nekem annól, hogy ilyet lehet. És így mi? Mondtam, hogy... ilyet lehet. Azt mondtam, persze, miért? Egy új világ nyílt meg számomra. Mert hogy azt tudjátok, hogy vannak, akik például ez alapján olyan szinten elítélnek egy embert. Komolyan? Tehát ez a pokol. Tehát olyan, hogy azt mondod, hogy kiskutyákat eszel. Ez a komment tetszik. Simán az obiban azért szoktam szólni. Jó? Vannak kommentelők, akik tényleg tudnak vicceseket mondani. Ha a kádban fürdök is belehúgyozok, mi van az internettel amúgy? Nem bírom benne. Egyetlen éjszaka alatt elloptak egy egész hidat az egyik településen Romániában. Darabonként elhordták az egészet, pedig a híd több tonnás betoncsövekből épült. A tolvajok nappal kotrógéppel elhordták a földet, majd éjszaka elvitték az összes betoncsövet. Később azt mondták, hogy nem loptak, csak a folyómedret akarták kitisztítani. Jó, a TV2 is tud mókás híreket hozni. Ezeren lájkolták ezt. Körültekintéssel alkalmazza is az oktatási tárca. Ez az egyik kérdés. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és rajtam kívül még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom. Jó. Úgy látszom, elértem a leg... Most vége van. Nem is tudok lejjebb menni. Elértem a TikTok legvégét. Ha magyarra keresek, ennyi dolgot dob föl. Még egy dolgot, most kaptam egy hot tippet. Kedves Adrien, erre azért muszáj reagálnom, mert ennyire gyorsan soha senki nem tud visszaszületni. Visszaszületni? Ajna. Aj, kedvencem, a TikTokon is hódít a agyhalál, ha eddig nem tűnt volna föl mindenkinek. Profi módon zongorázott, 2 évvel elhunyt apukája, és ugyanazon a napon, mi? A legkisebb fia ugyanazon a napon, február 2-án született, szóval csak február 2-án született ő is, de nem ugyanazon a napon. Ő is profi módon zongorázik, úgyhogy sosem tanultam, mondjuk azt azért... Ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim, hogy valaki profi módon zongorázik, úgyhogy sosem tanulta. Én például pont próbálok megtanulni zongorázni, csak én alapszinten, hogy így el tudjak szórakozni otthon, de nem hiszem, hogy ezt csak úgy az emberek tanulás nélkül meg tudják tanulni, de hát én vagyok hitetlen. Értsétek azt meg, hogy csak teli holdkor és új holdkor tudnak a lelkek átkelni. Most itt ki van oktatva valaki, hogy ez nem lesz születés, úgyhogy ne legyetek ilyen ostobák. Mindent azért ne higgyünk el, nem? A dimenziók között akkor vannak nyitva a kapuk, tehát olyan, hogy valaki meghal, és aznap születik egy gyerek, és ugyanaz a lélek, aki meghalt, aki kiszállt az előző testből, rögtön beszáll a másikba, ez abszolút lehetetlen. Tényleg, miket képzeltek emberek? Azért egy tudományos alaphoz tartsunk magunkat. By the way, amúgy a Kubit után tudós lányos videómra egy újabb lap reagált. Úgy látszik, most már minden nap van valami cikk rólunk így a propagandába. Azt hiszem a Mandiner írt egy cikket erről, de nincs az az Isten, hogy én azt is végigolvassam már. Ez a napi propi cikk rólunk. Aztán holnap nem tudom, mi lesz. Valószínűleg sokkal finomabban, vagy minden esetre empatikusabban, mert nyilvánvaló, neked ez egy óriási sok lehetett, hogy az édesapádat elveszíted, de közben születik egy csodálatos gyereked. De nem ugyanazon a napon történt, csak ugyanúgy február 2-án, de lehet, hogy már túl sokat belemagyarázok, jobb, hogy most elmondja. Szeretnéd összekapcsolni a kettőt. Ez nem ennyire egyszerű, hidd el. Először is a halál az egy folyamat, és amikor a lélek kiszáll a testből, akkor nagyon-nagyon-nagyon ritkán történik az meg, hogy azonnal ki is húzzák onnan a segítők, létezik ilyen is, például az öngyilkosoknál, hanem általában az van, hogy vár. És amúgy a spiri cuccok nagyon nagyot mennek a TikTokon. Rengeteg ilyen spirizé van, a manifestálást tanítják, hogyan kell összevérezni a menstruációddal, a nem tudom mit, és aztán oda berakni, hogy aztán termékenyebb legyél, től kezdve az, hogy pénzt nem tudom, hogyan kristályokat hogyan kell rakni, hogy gazdag legyél. Láttam már mindent, és bármilyen hülyeséget gondoltok, hogy mennek a Facebookon, higgyétek el, ugyanennek a TikTokon is megvan mindig egy verziója, csak ott lehet, hogy egy 20 éves lány csinálja. Lélek, valahogy klimatizálódik a test nélküliséghez, és várja a következő lunációt, a következő teli holdat vagy új holdat, mert akkor tud biztonságban átkelni. Tehát ezért érezzük a halottakat nagyon sokszor még ott magunk körül, és ezért van az, hogy a régiek a régiségben letakarták a tükröket, mert a tükrök azok mindig átjárók. A perzsa szőnyegek közepe is átjáró egyéb. A tükrök és a perzsa szőnyegek közepe az átjáró. Noted, jó. Az a helyzet, hogy mikor valaki meghal, kileheli a lelkét, akkor ez a lélek még sokáig ott marad, akár 10-12 napig is, és próbál hozzászokni ahhoz, hogy ő már nincs, miközben érzi, hogy van, és persze borzasztóan együtt érez a fájdalommal, amit a szerettei éreznek, akiket ő ugye itt hagyott. Tehát egészen bizonyosan nem száll bele a lélek egy új testbe, mert olyan bonyolult folyamatai vannak a halálnak és az elmúlásnak, az elszakadásnak. Ugye ez az, amit például a buddhisták vagy a keleti filozófiák bardónak írják le. Szeretem, amikor ilyen magabiztosan leolt valakit, hogy pff, miért hiszed el ezt a hülyeséget? Ez nem így van. Mondok egy másik totális baromságot. Tartsuk magunkat valami. Aztán jön egy másik spiri, hogy az nagyon nagy hülyeséget mond. Mondok egy másik baromságot, aztán jön, nehogy már ráhallgass. Hát ez az igazság. Mondok én is egy hülyeséget, és aztán örökre mehetünk, mert egyiknek se kell bizonyítani a semmit, csak hinni kell ezekben, és akkor ott vagyunk megint, ahol szoktunk. Semmi nem ennyire mechanikus. Az egyetlen mechanikus dolog az valóban az, hogy újholdkor és teli holdkor nyílnak a kapuk, végtelenül egyszerű, hogy miért. Újholdkor a nap és a hold együtt áll, tehát a nap, a hold és a föld között lehet egy vonalat húzni, mint logikus, szóval lehet egy vonalat húzni, úgyhogy innentől kezdve ez teljesen logikus. Ott lesz a dimenzió kapu, szóval hát, okozat, nem? Most mit kell ezen még megindokolni? Gyakorlatilag ez teljesen logikus, és az ember így azt mondja, hát persze, hát hogyha úgy áll, igen, nyilván, akkor dimenzió kapu, jó, hát én voltam a hülye, hogy eddig ezt nem vettem észre. Úgy, amit kinyitsz, teli holdkor pedig a nap és a hold szemben állnak egymással, a föld pedig közöttük van. Azért látjuk teljes pompájában a holdat, és ezért van az, hogy lemegy a nap és feljön a hold teli holdnapján. Ilyenkor aztán megint egy vonalba kerül a három égitest, és megint olyan, mint egy kulcs, amit be tudsz tenni egy zárba és el tudod fordítani. Ki van ezt találva, bazzeg? Nem úgy volt, amikor együtt állnak a bolygók, akkor és akkor ott kellett lenni minden öt elemnek, és akkor a földnek, meg a víznek, meg a levegőnek, meg a tűznek, de volt egy ötödik elem, és ő volt a Lilu, és akkor pont ott kellett lenni, és mindegyikre rá kellett rakni a vizet a vízre, és akkor így kinyíltak, és akkor így megmentették a bolygót. Én erről tudok. Alapvetően az történik, hogy a lélek vár, és még az is nagyon-nagyon ritka, bár most, hogy ennyire vagyunk, ilyen 8,5 milliárdan, sokkal gyakrabban, sokkal hamarabb jönnek vissza a lelkek, ez kétségtelen. Várjál, igen, mert a 8,5 milliárdan vagyunk, hogy gyakrabban vissza kell térni a lelkeknek, de mi volt, amikor még csak pár százezer vagy tízezer ember volt világszerte még több ezer éve? Azért valahonnan jönnek új lelkek, nem? Vagy hogy van ez pontosan? Abszolút meg szoktam lepődni, amikor látok ilyen visszaszületéseket pár éven belül. Hát én is mindig meglepődök. Pár éven belül visszaszületett, láttam? Hát régen ilyen nem volt, bazdánk. Régen még tovább voltak a terminálnál, ott váltak a lelkek. Ez jó téma, én egyszer azt hiszem, még fiatalkorom akartam én egy regényt, és az volt a címe, valami terminál, és arról szólt, hogy így a halál után az egy ilyen váróterem, és akkor mindenki onnan megy, nem tudom hova, mennyibe, meg újjászületni, meg minden, ez volt az alapsztori, és akkor hogy ott azon a terminálon játszódott, ami a vallások között van, és onnan vannak így eligazítva az emberek, és erről megírtam egy-két fejezetnyit, megírtam belőle, de nem vittem tovább, de szerintem amúgy ki lehetne hozni ebből a koncepció egy jó könyvet. Általában egy emberöltőt vagy két emberöltőt szoktak várni a lelkek. Tehát a 30 év, a 60 év az a normális visszaszületési ráta, hogy úgy. Visszaszületési ráta. Ezt föl kéne gyorsítani itt Magyarországon, mert fogyunk, bazzeng. Ez is nagyon lényeges, még egy utolsó gondolat, hogy a lélek ott van a fogantatáskor is. Tehát a lélek választja ki azt a testet, amiben ő majd bele akar költözni. Most ez... És azt mondja a lélek, hogy... Ott van az a szegény gyerek, oda a döngött Pandora a nyomorba, oda akarok születni, azt akarom, hogy ne kapjak rendes oktatást, cserben legyek hagyva a társadalom által, ezt választom, és így... Így csinál a lélek, és akkor azt mondhatjuk, hogy az jó lenne, hogy mindenki megkaphatná az egyenlőségeket egy olyan ország, és akkor... De hát ő választotta ezt most... Lesapád. Értelemszerűen 9 hónappal korábban, a megszületés előtt nem lehetett ott, hiszen ő akkor még élt. Ja, már fogantatáskor kiválasztja? Így a lelkek így nézik, hogy ki szexel éppen, és akkor így, majd sikerült a fogantatás, bemehetek abba a tucba, és akkor azt mondják, hogy aj ne, csak lepisülik egymást az zuhanyzóba. Ez nem az, majd máskor. Na jó, gondoltam, csak ránézek, hogy miket dobál föl a TikTok, ha csak így bekapcsolom, és nem kellett csalódnom, mert lehet, hogy azt kéne, hogy még nyomatom egy kicsit, hogy pár magyar bekövetek, a legnépszerűbb magyarokat, ráállítom ezt az egészet, hogy magyarokat dobjon föl, és akkor megnézzük, hogy milyen az, amikor kicsit önjáróbb a dolog, de ne aggódjatok, még ezt szerintem szeretném folytatni, meg akarod nézni, hogy mi van a Facebookon, attól előre félek, rettegek, mi van a Instagramon, ki mivel szembesül ilyen friss szemként. Én azt mondom, hogy nem sokat vártam, de így is csalódtam, de azért voltak érdekes témák, valami megmaradt. Lehet, hogy te is megkívánod a pisi szexet. Azt nem mondom, hogy túlságosan megihlettek, de legalább ezt a perspektívát is látom. És nyilván könnyű lenne azt mondani ilyenkor, hogy az egész TikTok szar, de minden közösségi médiának a népszerű része, főleg, hogyha ilyen short form az egész, mert akkor nem is nagyon lehet értelmes tartalmat gyártani mondjuk egy percben, vagy ilyen rövid formátumban. Szóval nyilvánvalóan ezek lesznek a népszerűek, nyilvánvalóan itt más a célközönség, de sznobizmust kár ráröltetni, hogy a TikTok egy szar, nem a TikTok szar, a TikTok az és szar, de más miatt. Ezek a közösségi platformok olyanok, mint mi. Olyanok, mint a társadalom, olyanok, mint az emberek. Valamennyire eldöntheted, hogy mit tetszik, te eldöntheted, hogy mit nézel, mit támogatsz, mit követsz be. Ez valamennyire a társadalom leképzés, hogy a társadalmat mi érdekli. És nyilván egy közösségi platform is befolyásolja ezt, maradjunk ennyi. Befolyásolja ezt, alakítja ezt, de nem lehet mindent a nyakába varni. Az, hogy a társadalmunk ezt emeli ki, ezt juttatja el hozzánk, ezt lájkolja be, ezt követi be, az legalább annyit elmond a társadalomról, mint magáról. A TikTokról. Szóval most lehet azt mondani, hogy egy hülye TikTok, de aztán rámegyünk a Facebookra, és látjuk, hogy ott is ugyanez a szar megy. És aztán kiderül, hogy a YouTube shortsoknál is ugyanez a szar megy, vagy akár az egész YouTube-on, kiderül, hogy az Instán is ugyanez a szar megy, és ha majd létrejön egy újabb platform, akkor azon is ugyanez a szar fog menni, akkor vajon a platformok hibája ez a dolog? Arról nem is beszélve, hogy pont most láttam egy jó videót beszélt arról, az egyik legnépszerűbb tech youtubertől, hogy miért és hogyan működnek úgy a közösségi média, mint egy slot machine, vagy hogy mondjam, mint egy félkarú rabló, hogy hogyan tesz függővé, és ez, erre majd még kitérünk később, felfedezhetjük ezeknek a többi oldalát, most úgy érzem, hogy így elsőre szerintem ennyi elég volt, innen folytatjuk az utazásunkat.